Kadhalika katika adabu muhimu, katika miongoni mwa adabu za dua, anapoomba yoyote anayeomba akumbuke kuomba kwa jawami' al-adhiya, bimaana dua fupi lakini imekusanya ndani yake mambo mengi. Nitawapeni mfano. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa na Aisha radhiallahu anha kuwa nikijua ni Lailatul Qadri nifanye nini, niombe nini, Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye Aisha ni kipenzi chake akamfundisha hii dua, Allahumma innaka afuun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Angalia maneno, ukiona ni maneno machache si, lakini afia maana yake ni kusalimika kutokana na kila shari na kuipata kila khairi. Kwa ukimuomba Allah afia, na hii pia alimwelekeza ammi yake al-Abbas alipokuja akamwambia Rasulullah, alimni du'aan ad'u Allah biha, qala salillah al-afia, muombe Allah afia, akuafu, akusalimishe kutokana na kila shari na akupe kila khairi. Akarudi tena ammi yake akaona labda ameambiwa kitu kidogo, faqala ya Abbas ya amma an-nabi sallallahu alaihi wasallam salillah al-afia fi ad-dunya wal-akhirah, muombe Allah akupe afia hapa duniani na kesho akhera, akusalimishe kutokana na kila shari hapa duniani na kesho akhera. Hilo Allah akikupa ushafauri. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha Aisha katika Lailatul Qadr ambapo mtu anaweza kuomba vitu vingi, anamwambia quli allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni. Bas hivi aikariri inshallah mtu hii dua mpaka asubuhi. Mfano anajua Lailatul Qadr ameomba kila khairi. Na kadhalika yatizama dua ya kunut, Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt, mpaka mshwaki utaona kuwa imekusanya khairi ya dunia wal akhirah, ndani yake imekusanya khairi ya dunia na akhirah. Lakini leo watu wapenda kusikia dua ndefu alafu ina maneno ya ku ina saja hivi, yani aisha analeta moja ngoja ni mfano. Mtasikia katika dua za baada ya witr kunut wakati wa Ramadhani, Allahumma taqabbal minna salatana amin wa ruku'ana amin sujudana amin tuendelea kile kina nana sikia hiyo, kumbe ajui ni itida fi dua. Makosa. Kwa nini? Ukisema Allahumma taqabbal minna salatana, ile swala sina rukuu ina sujudu na kila kitu, ilikuwa yatosha kusema Allahumma taqabbal minna salatana untahaina. Ikikubaliwa swala yako ishakubaliwa sujudu na rukuu na kila kitu. Lakini utafikiri agawanya milango ya nini ya fiqi pale, azungumza kwa undani kama iwasherehesha ile swala nini, ina rukuu ina sujudu ina nini na hii na hii. Sasa watu wapenda dua kama hizi, wasijue kuwa kila ukifupisha ile dua kwa maneno machache na zaidi ukishikamana na lafzi alizokufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni zaidi kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama hapa, an Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu aljawami'a min ad-du'a wa yad'u ma siwa dhalika, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akipendekeza zile aljawami' du'a fupi lakini zimekusanya mambo makubwa. Kwa mfano ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني دعاء الله متفوشة كتاب شاك وتقول كوني دعاء مستار موجه وجاي لكن دنياك إمي قصاني خير يا دنيا نخير يا آخرة نيمي قوي بشوي نشار يا دنيا نشار يا آخرة كما نينو هات كوم اسلام أشكماننا هذي جوامع. Na alhamdulillah leo kuna rasail zimeandikwa katika zile adhiya za Mtume sallallahu alaihi wasallam, fupi ambazo zina maana kubwa sana ndani yake. Hizi dua zishikilie makini. Unapomuomba Allah, tumia maneno haya machache tu, lakini yamebeba mambo makubwa ndani yake. Ama saja ka saja al-kuhan, hizi za kuingia ndani yake ni i'tida fi du'a. Ndio mmoja katika salaf akamsikia kijana aomba, Allahumma inni a'udhu bika minan nar wa min salasilin nar wa min maqami' min hadid fi an-nar wakad qala mahma tartibu ya akhi. Allah akikuepusha na moto ashakuepusha na salasilin nar wa maqami' wa kadha wa kulli shay khalas, Allahumma inni a'udhu bika minan nar yakfi. Wewe hukuingia moto ndabwa marungu utafungwa na silisili za motoni, khalas alhamdulillah ya akhi. Omba hivi, usianze kufanyia i'tida. Kisha kaambia sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yani akataja ile kuwa kutakuja na watu katika umma wangu, ya'taduna fi du'a, watafanya i'tida na kupita mipaka katika du'a. Kisha kaambia na hii ni katika moja wapo, usifanye hivyo. Kifupi tu, omba kwa kifupi. Miongoni mwa adabu muhimu, hili mliweka nizungumzie kwa makini, muhimu sana ili dua yako ikubaliki: chunga sana kile unachokula, unachokunywa na unachovaa, iwe ni halali. Kile unachokula kiwe ni halali, kile unachokunywa kiwe ni halali, kile unachovaa kiwe ni halali, ili Allah akutakabalie maombi yako. Katika hadith Mtume sallallahu alaihi wasallam dhakara rajula yutilu safar, alimtaja bwana mmoja ambaye amesafiri safari ndefu. Na sote tufahamu kuwa safari ni katika sehemu ambazo Allah humtakabalia mtu dua yake. Dua almusafir, anaposafiri mtu Allah humtakabalia dua yake. Kwa hiyo huyu ana sababu ya kwanza kukubaliwa dua. Ash'atha aghdab, kimwangalia nywele zake timtimu, ana vumbi. Na hii ni hali ya tawadhu ambayo mtu akiwa nayo Allah humrehemu zaidi akamtakabalia maombi yake. Sababu ya pili ya kukubaliwa dua, yamuddu yadaihi ila samaa, anyanyua mikono yake wapi? Juu. Na tumetaja hapa katika adabu za dua ni kunyanyua mikono katika sababu za kukubaliwa dua. Ya rabbi ya rabb, ajikaribisha na Allah kwa kumsifu. Tumetaja hapa takana mtu amsifu Allah subhanahu wa ta'ala anapomwomba, amsifu kwa ulezi wake, ya rabbi ya rabb. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa mat'amuhu haram, lakini chakula chake anachokula ni cha haram. Dhalim, mwivi, fanya kadha, hila mbali mbali azitumia katika kuchuma mali yake. Wa mashrabuhu haram, na kile anachokunywa pia ni haram. Wa ghudhiya bil haram, na ameleleka akiwa alishwa haram, kuanzia mzazi wake amlisha haram tu, amekulia katika kukulia kwenye haramu. Qala fa anna yustajabu lidhalika, ay ba'id, mtu kama huyo atakubaliwa vipi dua yake? Vipi ikubaliwe dua ya mtu kama huyo? Kwa hili jambo muhimu sana kulizingatia, jambo la kula halali, kuvaa halali, kunywa halali, muhimu sana. Leo tuishi katika asri watu hawajali ile mali yake imekuja kwa halali ama haramu. Tutakujua shauri zake, utajipanga mambo, hatakujua la. Chunga sana, yaweza kuwa dua yako ikubaliwi sababu hiyo. Kadhalika katika adabu muhimu, miongoni mwa adabu za dua, al-ilhahu ala Allah ta'ala fi dua. Kiswahili wasema kuwa mtiriri, wamuomba sana Allah dua, muombe sana, usiwache kumuomba kila wakati, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, wa min anfa'i al-adwiya, katika dawa zilizo manufaa sana za maradhi na nini, al-ilhahu fi du'a, mtu kuwa mulih, anautiriri katika dua, amuomba kila wakati Allah katika dua, amuomba sana. Niko na Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo likimtia dhiki ukimbilia katika nini? Katika swala. Na hivi ndivyo walivyokuwa salaf. Jambo lolote unalohitajia pale unapokimbilia ni katika nini? Katika kuswali na kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala dua. Ikiwa una jambo lolote la kutatiza, una dhiki katika moyo wako, huna raha, riziki yako ina dhiki, nenda katawadhi, swali rak'a mbili, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala atakupa unachokiomba, wala usiwe na shaka. Hizi ni katika adabu muhimu sana, na ziko adabu nyingi, lakini kwa kuchunga wakati, hizi ni katika zile muhimu ambazo atakikana ajipambe nazo yule mwenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna wakati umebaki mwingi, kwa nitazungumzia kidogo nyakati ambazo ni zaidi mtu kukubaliwa dua yake, ingawa Allah subhanahu wa ta'ala huombwa kila wakati, lakini kuna baadhi ya nyakati zina fadhila. Tumeelekezwa katika sheria baadhi ya nyakati ambazo zina fadhila zaidi kuliko nyakati nyingine. Hapa akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, mja huyo akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ni zaidi kukubaliwa dua yake. Wakati wenye fadhila sana, ad-du'a'u fi thuluthi al-layl al-akhir, fi thuluthi al-layl al-akhir, kumuomba Allah katika thuluthi ya mwisho ya usiku. Wakati nuzuli ilahi, wakati Allah subhanahu wa ta'ala ushuka katika mbingu ya kwanza. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila samai dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir. Hushuka mola wetu. Hushuka vipi? Allahu a'lam. Tujui sisi, tuambiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusadikisha kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika mbingu ya kwanza, samaa dunia hii mnayoona hivi, unapobakia katika usiku thuluthi ya mwisho, thuluthi ya mwisho ya usiku, yakulu kisha usema, man yad'uni fa astajiba lahu, ni nani aniomba mimi nimuitikie maombi yake? Man yas'aluni fa'u'tiyahu, nani aniomba nimpe anachokitaka? Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, ni nani anayeniomba maghfira nimsamehe? Kwa hiyo huu wakati huu, Muislamu, amka kama una jambo lako katika wakati huu, umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala. Najua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakutakabalia maombi yako. Kwa sababu sasa hivi wakutaka umuombe, niombe nikupe unachokitaka. Angalia sisi binadamu tulikuwa madhaifu. Lau kama ingelikuwa binadamu tu mwenzako, ulikuwa na shida fulani, njoo wakati fulani basi nitakutatulia jambo lako. Allahu akbar. Wacha kuja kwa ule wakati, kabla ya ule wakati yashafika pale. Angoja. Hata yule aliyeahidia naye akija iwacheka tu. Ah, nilikuwa kuna piga piga round ukaona njia hapa mapema, kumbe ana yake ankuja kabla ya ule wakati aliambiwa. Wewe una shaka na Allah subhanahu wa ta'ala, كيف برب العزه سبحانه ولله المثل الاعلى. Allah subhanahu wa ta'ala ashakwambia kuwa wataka nini nikupe, niombe nikupe katika wakati kama huu. Basi ule wakati ni kwa Muislamu ajibidiishe sana wakati ule, asiupoteze isipokuwa awe atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika baina al-adhan wal-iqama, adhana inapoadhiniwa mpaka itakapokimiwa sala, ule wakati ni wakati wa kukubaliwa dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, la yuraddu ad-du'a baina al-adhan wal-iqama, dua hairudishwi baina ya adhana na iqama. Dua hairudishwi baina adhana na iqama. Watu watumie ule wakati katika kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa uko katika swala yako ya sunna, muombe Allah katika nyakati kama hizo, muhimu sana. Kadhalika fi sujud, katika sehemu ambazo hukubaliwa dua ni wakati wa sujud. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, mja huwa karibu zaidi na mula wake anapokuwa katika nini, sujud. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kwa kila unapomsujudia Allah katika swala yako wewe uko karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akthiru ad-du'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kithirisheni kuomba dua wakati huo, kithirisheni kuomba dua wakati wa sujud. Kadhalika katika nyakati za kukubaliwa dua ambazo wengi katika watu wana ghafla nazo, inda samai siyahi dhik, jogoo linapowika, kisikia jogoo la wika, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii si khurafa, la, bali maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, liqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith katika Bukhari na Muslim sahih, idha sami'tum siyaha diyakati, mutakaposikia jogoo akiwika, kimsikia jogoo yuwika, fas'alu Allah min fadli, basi muombeni Allah katika fadla zake, fa innaha ra'at malakan, yule jogoo anapowika ameona malaika. Na ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatukataza sisi akasema, la tasubbu dhik, usimtukane jogoo, kwa sababu awaamsha watu kwa ajili ya salatu alfajiri, awaamsha watu. Utaona jogoo akianza kuika alfajiri, kipambauka iwawika, waamsha watu. Sasa kuna watu wengine jogoo ni nini hili, ah, mvivu linkosa mali pakuika kwenye dirisha langu bana, wakuamsha kaswaji kaswaji. Na umuombe Allah dua wakati ule unapomsikia jogoo iwawika, muombe Allah dua. Kama vile ukimsikia punda huku kwenu wako hapo, punda wengi, ama mbwa yobweka, fastaudhu billahi min ash-shaytan, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hafanyi hivyo isipokuwa amemwona shaytan, kwa sema audhu billahi min ash-shaytan. Kadhalika katika nyakati ambazo dua hukubaliwa, inda nuzuli al-ghayth, wakati mvua yanyesha. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thimtani ma turaddan, dua mbili hazirudishwi. Adduau inda nida, unaposikia adhana ukamwomba Allah wakati ule dua yako irudishwe. Wacha ile baina ya adhana na iqama, pia adhana ikisikilika ukimwomba Allah wakati ule dua yako irudishwe. Wa tahta al-matari, na chini ya mvua, kwa sababu wakati wa mvua Allah huteremsha rehma zake, sababu ile mvua yenyewe ni rehma, ile mvua ni rehma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa inaponyesha ile mvua ule wakati Allah yuwarehemu waja wake, muombe Allah subhanahu wa ta'ala, ni wakati wa kukubaliwa dua. Kadhalika saatu yaumi jumua, kuna kipindi katika siku ya Ijumaa ambacho ukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua yako yakubaliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoitaja siku ya Ijumaa akasema, fihi sa'atun, kuna kipindi katika hii siku ya Ijumaa, la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala shay'an illa a'tahu iyyah, haitafikiana na mja muislamu amesimama yuwasali au amuomba Allah subhanahu wa ta'ala chochote kile isipokuwa Allah atampa. Wa ashara biyadihi yuqalliluha, kisha akaishiria Mtume sallallahu alayhi wasallam kuonyesha kile unachokiomba pia kitu kidogo sana, Allah atakupa. Na ule wakati ni wakati gani huu? Pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuelekeza, hakutuacha hivyo, akasema faltamisuha akhira sa'atin ba'da al-'asr, basi utafuteni huo wakati katika kipindi cha mwisho baada ya alasiri, yani kabla nini, kabla ya magharibi. Kwa hivyo ni baina ya alasiri na magharibi, pale muombe Allah keti kando peke yako kumuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika wakati huo siku ya Ijumaa. Hizi katika nyakati ambazo hukubaliwa dua. Kadhalika jambo ambalo leo wengi katika watu wameliwacha, utakuta wengi katika wazazi wana malalamishi sana kuhusu watoto wao, mtoto wangu anisikizi, mtoto wangu hivi, mtoto wangu kadha. Lakini wallahi Allah amekupa silaha, lau kama ungeliitumia silaha hiyo huenda ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuongoza mtoto wako. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد دعاتات الله سبحانه وتعالى هزرديش دعاتات دعوة الوالد لولده دعاء يمزازكم تتوات هيرديش لغيره أسنهيل اندي وتوهميز سانا وزازي مسيواتك وأمبيا وتتوين كل سيكو waombeni dua Allah awaongoze awaelekeze katika khairi. Huwezi kujua wewe dua gani ambayo utamuombea mtoto wako Allah subhanahu wa ta'ala akitakabalia ikawa ni sababu yeye kufaulu fi dunia wal akhirah. Kinyume chake pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akatukataza tusiwaabize watoto wetu, lakini sisi maal asaf ile ambayo tumekatazwa ndio tuko nalo karibu sana na ile ambayo tumeamrishwa tukaliwacha. Leo waweza kumwona mzazi mtoto akimudhi kidogo tu atupalana mwana lana wewe mwana kadha, mmoja amwambia mtoto wake mwana wa kugongwa na gari wewe, basi akaletwa huko kugongwa na gari ashafariki, kumbe yeye ndo alimwapiza yeye mwenyewe anamwapiza. Na wangapi na wangapi wewe mtoto wako umwapiza mwana wa lana wewe ashalaaniwa wewe, utamweza huyo alilaaniwa? Sasa usishangae wewe ukaja ukamwona mtoto mwivu kweli kweli, jambazi kweli, kumbe aliapizwa na mzazi wake, mzazi wake mwenyewe aliyekuwa ni sababu ya kumwingiza katika maangamivu mtoto wake. Wakati ule ule lau kama yule mtoto amemuudhi akamwambia Allah yahdik, Allah kuongoze mwanangu, pengine ndio ingelikuwa ni sababu ya Allah kumpa hidayah. Anakuona wazee wa zamani, hasa mimi najua wazee wa Kiarabu zamani, ukiwaudhi Allah yahdiki ya ulidi, Allah yahdiki, basi wengine wakifikiria matusi. Kuna mzee mmoja kimwambia Allah yahdiki, Allah yahdiki mwenyewe, naona mtusi, Allah yahdiki mwenyewe. Lakini wakijua Allah yarhamhum kuwa hii dua pengine yule mtoto Allah akafanya nini, akamuongoza, na kweli Allah akamuongoza yule mtoto. Kwa msighafilike wazazi na jambo la dua, dua yako kwa mtoto wako hairudishwi, jua hivyo, usiwe na shaka. Wa da'watu sa'im, na dua ya mwenye kufunga, wakati umefunga uko katika somo, iwe ni ya faradhi iwe ni ya sunna, wakati ule dua yako yakubaliwa. Omba Bwana, omba unachotaka ukiwa katika ibada ya somo. Wa da'watu almusafir, na da'wa ya msafiri, ukiwa katika safari usighafilike na jambo la dua. Kwa utakana umuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala katika hali kama hizi. Na pia upande wa pili, dua ya mtoto mwema kwa mzazi wake pia Allah subhanahu wa ta'ala huikubali. Sa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja na kusema idha mata ibn adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, mwanadamu anapofariki amali yake ukatika isipokuwa mambo matatu. Akataja sadaqatin jariya, sadaka yenye kuendelea, kachimba kisima, kajenga msikiti, kajenga madrasa, ikawa yaendelee ile sadaka baada ya kuondoka duniani, thawabu zamfikia kule aliko. Au waladin salihin yad'u la, au mtoto mwema awe amuombea dua nani, baba yake. Asingesema hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa dua ya yule mtoto yakubaliwa kwa yule mzazi wake anapomwombea. Na hapa kuna nukta muhimu sana. Ewe mtoto, ukitaka kujipima kujijua wewe ni katika aulad salihin ama la, wewe ni mtoto mwema au la, jiangalie. Je, wamuombea baba yako mzazi, wamuombea mama yako mzazi dua? ukiwa katika wale ambao kila ukiswali wamuombea mzazi wako dua, wewe ni waladun salihun, wala usiwe na shaka na hilo, kwa sababu ndio alivyosifiwa, au waladun salihun yad'u lahu. Ama ukijiona wewe ni mukassir katika kumuomba Allah au kuombea wazazi wako, Allah wasamehe, Allah warehemu, basi wewe si katika hao waliotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, waladun salih, si mwema bwana. Kama mtoto humuombei babako na mamako dua, wewe hujakuwa mwema. Utakuwa mwema utakapokuwa waombea wazazi wako dua, au ilmu yuntafa'u bihi, au ilmu aliyofundisha watu kunufaika baada ya kuondoka, pia thawabu yake itamfikia. Na dua ya mtoto kumuombea babake ndiyo ibada bora kabisa ambayo itamfikia mzazi wake kuliko yoyote nyingine. Iliyo na manufaa zaidi ni dua. Ni bora kuliko mtu asemi nasoma Qur'ani kisha napeleka thawabu, si dua. Hii dua ni bora zaidi. Au akatoa sadaka, yafaa kumtolea sadaka mzazi wako aliyefariki, yafaa. Lakini dua ni bora zaidi. Kwa wewe jifanyie wewe amali yako na umuombee dua baba yako na mama yako. Muombee dua, sio usisahau. Kila unaposwali usisahau. Ndio mmoja katika salaf aliposoma aya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, kisha akasoma aya anishkurli wa li walidayka, nishukuru mimi na uwashukuru wazazi wako. Tizama Allah amekusanya jambo la ibada, alipoamrisha ibada akaamrisha na kuwafanyia wema wazazi wako, alipoamrisha umshukuru yeye akakuelekeza pia kumshukuru mzazi wako. Na katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kuswali swala tano unazoswali kila siku, kumshukuru Allah kwa kila neema aliyokupa, kumsujudia na kumshukuru. Ile bwana akasema katika haki ya wazazi wangu mimi naitakidi kuwa nawafikishia haki yao. Kwa nini? Kwa sababu kila swala ninayoswali kama vile katika swala namshukuru Allah, na wao pia nafanya nini, na waombea dua kila siku, naombea dua katika swala zangu. Kwa atakana mtu akifirishe kuombea wazazi wako, sababu ni katika sababu au ni katika njia ambazo hukubaliwa ile dua ya yule mtoto kwa mzazi wake. Ni baadhi ya yale ambayo nilikuwa nimeandaa kuzungumza na nitatushirika hapa. Nafikiri kuna dakika kama kumi zimebakia mpaka adhana, nifungue milango ya masuala katika hii maudhuu tunayozungumza hapa, itakuwa bora zaidi ili watu wanufaike. Subhanallahi walhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam.